Jeszcze dziś byłaś obok. Czuję twój słony smak, woń trawy i to, to pierwsze muśnięcie was. Jeszcze ślad na pościeli, przypomina mi, że nie śniłaś się. Choć może to sen, tylko sen. Skoro to była miłość, to czemu kończy się? Jak mgła, szara mgła. Tak bym chciał, byś przez chwilę mogła być ze mną tu, lecz wiem, byłaś snem, tak bywa, kiedy się ma. Za mało snów. Miłość, to czemu kończy się nam? Dlaczego tak? Z jedną